راحت الأطيار تشدو في الليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأطيار تشدو في الليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نعم أيهنا أمينا إيكوندنيا عبد المطالب كنكينيا أبو طالب فامنيا خديجة إستري ستيا فاتمة بوتري ترشينتا سموا برناسب موليا داري قريش ترنما Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. راحت الأطيار تشدو في الليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد ليالي المولد في ليالي المولد dua bulan di kandungan wafat ayang andanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui alimah enam tahun usianya wafat ibu tercinta inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka rahatil ahliyar tasdo fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdo bima'ani ahmadi rahatil ahliyar tasdo fi layalil maulidi Delapan tahun usia kakek meninggalkannya Abu Talib pun menjaga paman paling membela saat kecil mengembala dagang saat remaja umur 25 memberi istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Rahatil aryaru tasadu bilayalil maulidi. الأغيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أملي. وبريق النور يبدو من معاني أملي. وبريق النور يبدو بليالي المولد. بليالي المولد. Di umur ketiga puluh mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan isyarat. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Rahatil aziyaru tasyadu bilayalil maulidi. Wabarikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Rahatil aziyaru tasyadu bilayalil maulidi. Wabarikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Wabarikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Wabarikun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Min ma'ani al-maulidi. Bilayali al-maulidi. Rahatil aziyaru tasyadu bilayali al-maulidi. Wabarikun nuri abdu ma'ani ahmadi. Rahatil aziyaru tasyadu bilayali al-maulidi. Wabarikun nuri abdu ma'ani ahmadi. Wabarikun nuri abdu ma'ani ahmadi. Wabarikun bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka. duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka.